أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء حديث جناب من دي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه mi nga xamantene day netali yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu nekké ci won ak bi ana manam jëfëndiko gi muy jëfëndiko ndox ak anaza mi ngi netali nak legi benen mbir manam bo xamantene daf koy jëlé ci benen sahabi bo xamantene mom ak Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma ay mbokk lañ ndax ñom ñaan ñep ay ansari lañ manam medina lañ ci sanu ala sakinha afdalus salatu wassalam te mom moy abu qatadah al harith ibn rabi'i radiyallahu ta'ala anhu arda mun an abi qatadah jeul nañ ci abi qatadah sahaba bo xamul turam mun al harith ibn rabi'i mom moy al harith ibn rabi'i al ansari diko ko jog ansar radiyallahu ta'ala anhu anna an nabiyya mun yanant bi sallallahu alayhi wa sallam qala dafa waxne la yumsikanna bu mu japp ahadukum kenn ci en zakarahu ak sakaram manam moy peyum manam moy awray gor mum moy zakar manam bum ko japp bi yaminihi ci loxo ndey joram wofu fek mom yabulu mingi saw manam mingi tour ndox wala yatamassah te bu mu fomp min al khala'i bu joge ca wanak ba bu nekke ca wanak ba bu mu fomp bi yaminihi ak loxo ndey joram wala yatanafaste bu mu noy fil ina'i ci ndap kon lool mom moy bati nga xamne manam mom moy hadith bi hadith abu qatada radiyallahu ta'ala anhu bi ñaari imam bi moy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma bok nañ ko solo waya amma imam waya amma bat yi nga xamantene mom la al-imam al-hafiz abd al-ghani ibn abd al-wahid rahimahullahu ta'ala indi fi manam bat yi ñoom bat la yo xamantene dañu sax ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi manam yoy la tan ngir indi ko ci terem bi mu de umdatul ahkam min kalam khairil anam sallallahu alayhi wa sallam al imam al hafiz abd al ghani rahmahullahu ta'ala kon bat bi nga xamantene mom la tan imam muslim rahmahullah min ko jele ci yahya ibn yahya mun qala hadathana yahya ibn yahya تمو يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري رحمه الله قال اخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي من قال واحنا اخبرنا خبرنا كان اموي عبد الرحمن ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى موم موي اندلو امام الشافعي رحمه الله موم مكو وخون نكو نو بند تيرم بوبو ني وخ الرساله مو بند كو سي والو اصول الفقه موتاخ موم امام الشافعي رحمه الله mom mo ndik bindu tere ci usulul fiqh abdurrahman ibn mahdi nga xamantene lu bari ci ñu bokantel jamono ci borom xam xam yi ku melni imam ahmad ku melni imam ash-shafi'i ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' waxna ñu mufi ñoo gis ku melni mom ci xam xam manam kon mom mune an hammam mu jël jël ci hammam wax baat bobu nak manam hammam bobu kan la ndax hammam ndax wax ji dafa am njumte wala det ndax imam an imam muslim rahimahullah dafa solo wat hadith bi ci benen riwaya manam munahaddathana yahya ibn yahya an waqi' manam mu jele ci waqi' ci moy waqi' ibn al-jarrah al-kufi ar-ruasi rahimahullah muradni an hisham ad-dastawai mu jele ci hisham ad-dastawai rahimahullah manam kon hisham ndax hisham la wala way ñi nga xamantene ñom ñoo bind sahih imam muslim rahimahullah doon ko toxal ñom ñoo indi hammam ci fekk dañu joom wala bok hisham la ndax hisham ak hammam buñ koy bind mim gi ak shin gi rek ñom ñoy soppeku te comme niko imam an-nawawi rahimahullah ta'ala waxe te dinañ ko gis insha allah ta'ala moy ñi nga xamantene dañu solo hadith bi ci sahih ci imam al-bukhari rahimahullah manam imam al-bukhari rahimahullah ta'ala bimu solo hadith bi hisham lako jele hisham ad-dastawai manam mom nak mom moko jele ci yahya ibn abi kasir rahimahullah legi ñu xol imam al-bukhari mom rahimahullah ta'ala dafa wax ne manam hadathana muad ibn fadala mom mo ñu solo qala hadathana hisham te hisham waxnañu te muné huwad dastawai ndax serignum moy muad ibn fadala rahmuhullahu ta'ala waxul hisham ad-dastawai lool motax mom nak ñëmewul askana la baat bobu ne serignum moko wax motax mu wax ne huwa dastawa'i manam mom moy ad dastawa'i comme niñ ko waxe won sa yo xamantene da ngay wax ci turu su serigneul serigne wala kenn ku bok ci isnad ko xamantene yow manam su serigne bi tuddunu ko yow ya manam tuddunu ak leral yow ya boko leral da ngay indi walé say bat manam da ngay indi walé wax ju wone ni yow li sa wax la ni nga nonu kon mom mune hisham manam huwa dastawa'i mune an yahya ibn abi kathir yahya ibn abi kathir comme niñ ko gisee ci riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah mom daf ni yahya ibn abi kathir mom moko jele ci abdullah an abdullah ibn abi qatada manam abdullah ibn abi qatada al-ansari mom moko jele ci bayam moy abu qatada al-ansari al-harith ibn rabi'i radiyallahu ta'ala anhu wa arda munay yananti bi sallallahu alayhi wa sallam waxnane la yumsikanna bumu japp ahadukum ken ci en zakaraho ak sakaram bi yaminihi ci loxo ndey jorum wuhu fek mum yabulu mi ngi saw wala yatamassahte bumu fomp min al-khala'i bu nekke ci manam ci wanag wa bi yaminihi ci loxo ndey jorum wala yatanaffasute bumu noyi tamit fil ina'i ci ndabli hadith bi mom moy hadithu niki nonu tamit manam kon imam al-bukhari rahimahullah mom ci isnad bi nga xamantene mom la la tuddal sank dafa tambale ci iza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wala yumassa dhakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi manam mom non la solo we hadith bi iza shariba buynan ahadukum ken ci yeen fala yatamassah bumu fala yatanaffas bumu noyi fil ina'i ci ndabli wala yata wala yamassat bumu lal dhakarahu sakaram bi yaminihi ci loxo ndey joram wala yatamassah bumu fompu bi yaminihi ci loxo ndey joram niki non mom imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala batay solo nako ci muhammad ibn yusuf mun hadathana muhammad ibn yusuf an al-awza'i manam mu jele ci imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala moy abu abdurrahman al-awza'i mom moy faqih ash-sham manam comme ni imam malik nekki faqih wa madina imam abu hanifa nek faqih wa kufa non la imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala nekki won faqih wa sham manam mun an al-awza'i an yahya ibn abi kathir an abdullah ibn abi qatada an abi qatada al-ansari radiyallahu ta'ala an annahu qala mun qala rasulullah mun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء مانام إذا بال بويسو أحدكم كين كين فلا يأخذن بمجا ذكره ذكرم بيمينه تي لوخ نداي جورم ولا يستنجي تي بومو تانچو بيمينه تي لوخ نداي جورم ولا يتنفس تي بومو نوي بوموي نوي في الإناء ci ndab kon lolou mom moy hadith bi nga xamantene manam mom moy hadithu manam mom moy li aji won ci isnad bi amma hammam bele nak comme di imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah ta'ala dafa wax ni lolou manam njumte la mu dadi indi waxu abu muhammad khalaf mu dadi wax manam abu muhammad khalaf rahimahullah ta'ala dadi indi waxam ngir degeural li nga xamantene mom lo wax ndax mom ci atrafu sahihayn dafa bind téré ci atrafu sahihayn bo xamantene non la ko tuddé ngir wax manam baat yi nga xamantene ñom ñoo nek ci manam hadith yi nga xamantene ñom ñoo nek ci sahih ci ñaari sahihi mu daal di wax ni hammam bi ak njumte la manam hammam bi du hammam waya hisham la te moy hisham ad-dastawa'i imam an-nawawi rahimahullah gëna dëgeural wax joju ci wax ne ñaar ñi nga xamantene manam niki nonu manam ci yoonu hisham bobu ci lako imam al-bukhari rahimahullah solowe niki nonu imam an-nasa'i ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' nonu la ci solowe hadith bi jele ko ci yahya ibn abi kathir manam hisham ad-dastawa'i rahimahullah ta'ala moko jele ci yahya ibn abi kathir mu jele ko ci abdullah ibn abi qatada mom mu jele ko ci bayam abu qatada al-ansari radiyallahu anhu mu jele ko ci sangi sayyiduna wa habibuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waye nak amna waye lolu nek manam ñu bari tamit top nañ ci Imam An-Nawawi ci waxam joju manam waye li nga xamantene mom lañu déggé ci manam sëriñ nga ba ab sëriñ bo xamantene hafizahullahu ta'ala buñu topé ci mom sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ci sharh bi mi sharh Imam sharh An-Nawawi biñu yexé ci buntu bi dafa né Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wax joju mu wax manam dafa mata xola ndax mom ci jëmi bopam mu né gis na ci maghrib manam ci nuskha manam moy tokhal bi nga xamantene manam copie bi nga xamantene mom la Abul Khair Ishbili rahimahullahu ta'ala yoron mom gis nako copie bi ci bopam te mom daf ko recopier directement ci Imam Muslim rahimahullahu te hammam lañ ci bindo kon lool moy wanane du njumte rawati na li geum geuna deugere lene du njumte moy ci Al Hafiz Al Mizzi rahimahullahu ta'ala wax ci al aqi tuhfatul ashraf manam tuhfatul ashraf manam al kamal buy nga xamantene Abdul Ghani Imam Abdul Ghani Al Maqdisi rahimahullahu moko bind mom la jelat dal dikoy xat ñaari xat ben bi mu tuddé ko tuhfatul ashraf bi ci dess mu dal dikoy tuddé tahdhibul kamal manam kon legui ci tuhfatul ashraf bi nga xamantene mom lay wax ci hammam bob manam hammam ibn yahya la mune hammam ibn yahya bobu niki non abdurrahman ibn mahdi solo na ci mom niki non itam manam mom tamit solo na jele ci yahya ibn abi kathir bu ko defé ñom ñaar kenn ci kon so rewul mu imam an muslim rahimahullahu ta'ala solo ko ci mom rawati na li gëna degeural lolu mom moy de imam muslim rahimahullahu ta'ala ñaar isnad yeb def ko jele ci yahya ibn yahya bu fekkonté ne hammam du mom manam du hisham la kon du jar manam du jar muy jeulat an wak ya an manam bune kon day wax rek comme adam limi def hadathana yahya ibn yahya qala akhbarana abdurrahman ibn mahdi wa wak ya lol lay wax kon comme nim ko dan defe dadi wax nim ñep han hisham ad-dastawa'i waye différence bi mu différencier fi moy wone du kok manam ala kulli hal lol côté takhrij le won manam liñu amalon solo rek moy leral lol rawatina amna ci nusakh yo xamantene ci sahih imam muslim rahimahullah manam ay copie yo xamantene hammam ibn yahya lañu bind kon lol day deugereul ni manam li imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wax amana manam xeyna njumtina amana wallahu a'lam ala kulli hal hadith bi mom saxna joge ci abu qatada al ansari radiyallahu ta'ala nu mu jele ko ci yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam abu qatada mom sahaba bu magla radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi mom moy al harith ibn rubi'i te mom mo nekkon ki ñuy tuddé faris rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manam moy cavalier yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy ki nga xamantene mom mo rayon manam buru persi kérok bi nga xamantene mom lañ koy ubbi manam mom moy kiko rayon manam mu nekkon jambar bu mag radiyallahu anhu arda nekkon borom xam xam comme ni nga xamantene ba para nekkon nit ku bax ku sel comme ni nga xamantene non la abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu waxon neena kim kuma gën fuf neena ma dadi netti manam ben hadith moy hadith ammar bi manam ala kulli hal manam hadith bi waxne ammar danan manam mune wayha ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah min al-muslimin hadith bobu la manam mune kon an abu qatada al-ansari radiyallahu anhu anna an-nabiy mune kat yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam qala dafa waxne la yumsikanna bu mu ngoy la yumsikanna bu mu japp al-masku manam al-imsaku manam moy japp go xamantene japp gu deuguer la comme al-i'tisam nonu lañ xawa jigeento manam moy ngoy moy japp bu deuguer manam kon bu boba amna benen riwaya bo xamne la yamassa la wax manam comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won sank ci isnad yi manam yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yamassa bu mu laal manam bobu boba laal lay tekke manam kon bu boba limi tekke moy da fay day yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi da fay tere ndax laagi la nahiya la nun gi nga xamantene mom mo nek ci ginnaw fi manam muy la ci la yumsikanna te waxul la yumsik manam la yumsikanna nun gogu lol mom lañ wax nunu tawkid manam di deugural tere gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere kep ko xamantene da fay tour ndox ba nopi japp manam awram ak loxo ndey joram wal bok mu lalé ko bu fekente ne ci riwaya la yum sala manam bu boba manam mu am tamit benen riwaya comme ni nga xamantene non lañ ko gisé sank moy iza bala ahadukum la ya khudanna ahadukum zakarahu bi yaminihi manam bu kenn ci yeen de saw manam bu mu japp loxo bu mu japp la ya khudanna bu mu japp manam loxo manam ak loxo ndey joram mu jappé ko zakaram manam bu fekente ne day tour ndox manam buy saw manam lolou kon day koku ak téré la go xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dako téré téré gu deugur manam ne lolou dal bu ko kenn def kon la yum sikanna bu mu japp ahadukum kenn ci yeen zakarahu zakaram manam zakar mom moy awra bi nga xamanteni manam moy awroy gor comme ni nga xamanteni non lañ ko waxe won sank manam bi yaminhi ci loxo ndey joram manam niki nonu tamit jigen nonu lañ koy téré itam muy japp manam manam peuyum ak loxo ndey joram manam wahuwate mom yabulu muy saw manam wahuwa wa manam jumlatun haliya la manam hal kaunihi ba'ila manam fek mu nek kuy saw lol lay tek manam waxo fek mom dal yabul muy saw comme ni nga xamantene non la ko benen riwaya bi waxe iza bala ahadukum bu kenn ci yeen de saw manam bu mu kon japp li nga xamantene mom moy manam zakaram wala yatamassah te bu mu massa manam bu mu fompu manam al mashu fofu fompu lay tek manam bu mu fompu min al khala'i ci wanak manam bu deme ci wanak ba bu mu fompu manam bu boba manam al khala'u fi borom xam xami rahmuhullahu ta'ala wax nañ ci manam ay wax manam bu ñëkk bi manam moy dañoo wax ne khala'u fi limi tekki mom moy dem all benen bi manam benen wax bi nga xamantene mom la ci borom xam xami rahmuhullahu ta'ala wax mom moy al khala'u li nga xamantene mom loy tekki mom moy dafa bolé ñaar yépp manam mën na tekki dem all mais mën na tekki tamit tour ndox wala kulli halin yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi téré fi dal ko xamantene day fompo bi yaminihi ak loxo ndey joram manam waye nak li nga xamantene mom manam moy la yatamassah téré gi nga xamantene tamit mom la téré fi ku fompu lolou moy al istinja'u rek ndax manam moy tanchu gi comme ni nga xamantene non la ñëwé ci benen riwaya bu nekk ci sahihul imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ndax dafa wax ne wala yastanji bi yaminihi manam bumu tanchu ak loxo ndey joram muna wala yatanaffas te bumu nok noyi manam bumu nokki fil ina'i ci ndabli manam nokki nak manam wala yatanaffas te bumu noyi nak dafa am ñaar manam ci attanaffusu la joge manam moy noyi manam ndax an nafasu mom moy ak nokki ci jëmi bopam an nafasu attanaffusu mom moy nokki manam nit ki ci bopam lu fekk muy noyi lolou manam mom moy attanaffusu légi nak lolou manam ñaari mana lay tekki bu ñëkk bi mom moy nit ki masalan muy nan di noyi walé ci bir ndox bi manam di nan di génné walé ci bakkan bi ay ngelaw di noyi ci bir ndox bi lolou moy benn xéet bi benen xéet bi mom moy noyi gi nga xamantene mom moy di nan mais di bayyi walé manam di nan dindi ndox mi manam téggi yor sa kaas masalan de ko nan bo nané guux ak manam wala ay guux daldi dindi xexal daldi noyi wat daldi nanat daldi dindi daldi noyi wat bobu moy ñaarelu manana bi ñaarelu manana bobu nak bokul ci li nga xam du manana bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam djublu ci hadith bi ndax li nga xamantene mom mo koy woné mom moy hadith bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahihi manam sahih imam al bukhari as sahih imam muslim rahmatullahi alayhima bu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mun yenente bi sallallahu alayhi wasallam mun kana an nabiy sallallahu alayhi wasallam yatanaffasu fi sharabi manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dum da dan nokki ci ndab manam ci ndab ci nanu gi manam ci limi nan kon lolou day tekkel manam noyi bobu ak noy bi duñu ben manam beulé moy ñaarelu manana bi ñu waxon sank moy di nan di jël manam di jëlale air manam di nan di bayyi nanat bayyi niki nonu comme ni mu ñëwé ci sunna ni dañ koy def ñetti yoon manam loolu moy li nga xamanteni mom mo gëna doppok sunna waye donte du farata comme ni nga xamanteni insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci masala yi manam kon mu ne wala ya tanaffas te bu mu noy fil ina'i ci ndaxli manam hadith bi lan mom motax manam al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala indiko ci buntu bi manam al hafiz abdul ghani rahimahullah dafa wax ne manam dafa indi hadith bi ci buntu bi ndax hadith bi dafa wax teggin ci ay teggin nit ki bu deke ci wonak bi mo xam manam ne manam jamono ji nga xamantene manam mom lay soxl manam mom lay nek ci wonak bi ak jamono ji nga xamantene mom lay jëfëndiko manam ci lay tancho manam jamono ji nga xamantene mom lay tancho ak dindi li nga xamantene mom moy sababu bi nga xamantene mom mo gënné ci mom manam jamono joju amna teggin yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko jangale hadith bi lambo gi nga xamantene mom la lambo teggin yoy te mo bu ñeuk bi mom moy di baña jappé loxo ndey jor manam nit ki di bañ di jëfëndiko loxo ndey joram ala kulli hal ci bu nekké ci wonak bi manam boy bu mu ko jappé ak awram teyit bi ci dess mom moy bu mu ko fompo muy ñaari mana yoy nga xamantene bok nañ ci manam lolu di ay teggin yo xamantene dañu nek ci hadith bi lolou manam bu boba day daldi askononte gën ga magi askononte ak buntu bi lolou motax al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala manam indi hadith bi ci buntu bi bu boba nak manam dañuy xamne hadith bi ñetti jumal la manam ñetti phrase la phrase bu ñëkk bi mom moy day téré képp ko xamantene day jappé zakaram manam ci ndey joram fekk mi ngi tour ndox benen bi manam moy day téré ko xamantene day fompo ak zakaram ak loxo ndey joram bi ci dess moy muy téré ko xamantene day nan di noy ci bir ndax ni amna benen am bu boba nak légui amna ay yeneeni atté amna ay atté fiqh yo xamantene